ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณสิ่งที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นธรรมเทศนาโดยพระครูสิทธิปปากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่ตัวปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซในหัวข้อวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาขอเชิญฟัง วันนี้จะเทศเพิ่มขึ้นคือเทศวิปัสสนาให้เอาจิตที่สงบนั่นแหละไปพิจารณาจิตที่มีอารมณ์เดียวไม่คิดนึกสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองเอามาคอยรู้รู้ว่าจิตสงบรู้ว่าจิตที่ไม่สงบเป็นเพราะอะไรเราต้องหาสาเหตุหาสาเหตุของการที่จิตสงบหรือไม่สงบนะเวลาเราทำไมมันไม่สงบทำไมมันฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราลองพิจารณาคอยสังเกตลมหายใจเวลาลมหายใจมันสงบระงับลงมันก็มีอารมณ์เดียวมันไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ฟุ้งซ่านมันตั้งเที่ยงตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่หรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นสมาธิเอาตัวสมาธินั่นแหละมาพิจารณากายนี้พิจารณาให้เห็นว่าตัวของเรานี้ประกอบด้วยอะไรบ้างตัวตนของเราที่เรายึดถืออยู่นี่มันประกอบด้วยอะไรมันประกอบด้วยเนื้อด้วยหนังด้วยกระดูกเรียกว่าอาการ32เกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นเรื่อยไปประกอบด้วยเนื้อด้วยหนังตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ประกอบเป็นส่วนขึ้นมาท่านจึงว่ากรัชกายกายเกิดแต่น้ำที่มีอาการที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ให้คอยรู้ตัวของเรานี่แหละให้สังเกตดูง่ายๆแค่นี้ก็พอคือให้สังเกตว่าส่วนนี้เป็นหนังที่หุ้มห่อร่างกายไว้นี่คือหนังเราเห็นแล้วหนังส่วนที่เป็นเนื้อก็เนื้อทั้งหมดในร่างกายของเราส่วนที่เป็นกระดูกก็อยู่ในกายของเรานี่แหละถ้ากระดูกไม่มีก็หมดท่าเลยคนให้พิจารณาลงไปเพราะของเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้ ให้พิจารณาลงไปว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ยังหนุ่มก็เป็นอีกอย่างตอนนี้ก็เป็นอีกอย่างหน้าตาสมัยหนุ่มยังสาวอยู่ก็เป็นอย่างหนึ่งดูสวยสดงดงามแต่พอตอนนี้มันเป็นยังไงอธิบายเอาเองนั่นแหละมันเสียศูนย์ได้หมดแหละจะดึงเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่ว่าไม่ให้มันแก่มันก็แก่ว่าไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บว่าไม่ให้มันตายมันก็ตายพูดง่ายๆทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายตายทุกคนแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเองช้าก็คือร้อยปีร้อยยี่สิบปีนั่นว่าตายช้า20-30 ปีตายเร็ว50-60-70-80คนมาอยู่ขั้นนี้แหละอายุระหว่างนี้แหละ50-60-70-80เดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นไปต่างๆโรคก็เยอะแยะไม่รู้ว่าโรคอะไรบ้างโรคผิวหนังโรคกากโรคเพี้ยนโรคคันคายตามร่างกายเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโรคผิวหนังเป็นโรคกระดูกเป็นโรคตาเป็นโรคหูเป็นโรคฟันเป็นโรคกระดูกเป็นโรคมะเร็งเนี่ยโอ้เป็นโรคมะเร็งนี่ก็พอใครเป็นเข้าไปนับวันเลยบัดนี้แก่ยังไงก็ไม่หายใส่ยาสมุนไพรบ้างใส่ยาหลวงบ้างอะไรยานอกอย่างดีมาฉีดให้มันก็ไม่อยู่อยู่ได้ก็ไม่เกินเป็นเดือน2 เดือนถ้าเป็นมะเร็งแล้วก็ตายเลยในครั้งพุทธกาลนั่นคนเป็นโรคท้องอืดเนี่ยกินอาหารแล้วไม่ย่อยไม่มียากินจะเอายาอะไรใส่ก็ไม่หายมันไม่มีพอท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยแล้วก็ตายแล้วคนก็ชอบเป็นโรคนั้นแหละถ้าเป็นแล้วก็ไม่ข้ามคืนตายเลยเช่นอย่างนายโกตุฮาริกกินข้าวมัททุปายาตอิ่มหนำสำราญพอกินอิ่มแล้วตกกลางคืนตอนกินกับเมียก็บอกว่ากินเถอะพี่กินเถอะพี่หิวมานานเธอก็กินเอากินเอากินข้าวมันทูปายาดนะกินจนอิ่มพอตกกลางคืนมาเนี่ยอาหารไม่ย่อยก่อนจะตายก็คิดถึงหมาหมามีอาหารกินอุดมสมบูรณ์เรานี่ไม่มีอะไรจะกินเลยเราอยู่ที่นี่แหละบ้านเศรษฐีนี่แหละนายโกตุฮาริกกับเมียไปอาศัยบ้านเศรษฐีอยู่เป็นลูกจ้างเขาพอตกคืนมาก็ตายใจคิดถึงหมาก็เลยไปเกิดเป็นลูกหมาเนี่ยปัจจุบันนี้กับแต่ก่อนทุกวันนี้ถ้าเราเป็นท้องอืดปั๊บยากระต่ายบินยาธาตุน้ำขาวยาธาตุน้ำแดงใส่เข้าไปหายเลยแต่ก่อนมันไม่มียาใส่หรอกแต่ปัจจุบันมียาใส่ม ันก็ไม่เป็นโรคนี่เป็นก็เป็นธรรมดาเป็นแล้วกินยามันก็หายเป็นมะเร็งสิตอนนี้เป็นมะเร็งก็ไม่รู้ว่าจะเอายาอะไรใส่ถ้าอีกพันปีข้างหน้าเขาอาจจะสกัดยานี้ได้มะเร็งก็จะไม่เกิดเกิดแล้วก็ใส่ยาปั๊บก็หายแต่ตอนนี้ยังหายาไม่เจอหาโดยวิธีนั้นวิธีนี้สังเคราะห์อะไรต่างๆขึ้นมานี่แหละคือความไม่เที่ยงของร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเกิดแก่เก็บตายพูดง่ายๆว่าเกิดแก่เก็บตายเกิดได้แก่ได้ตายได้เจ็บนั่นเจ็บนี่เป็นนั่นเป็นนี่เป็นไข้เป็นหนาวเป็นมะเร็งแต่ก่อนอาตมาเขาไม่เข้าใจหรอกมะเร็งคืออะไรเนาะคือเป็นขี้ทูดคุดถังหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเห็นแล้วโอ้คนเป็นมะเร็งนี่อยู่ไม่นาน 2-3 เดือนบางทีหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตายภายใน3คืนไม่เกิดนั้นบางคนไปหาหมอแล้วหมอเขาท้วงว่าคุณเป็นโรคมะเร็งขั้น3แล้วขั้นรุนแรงแล้วลูกพานั่งรถกลับบ้านลูกไปซื้อของในตลาดให้พ่อนั่งอยู่ที่รถกลับมาพ่อตายเลยอันนี้ตายเพราะว่ากลัวมะเร็งกลัวตายเลยตายเลยลูกกลับมาพ่อตายแล้วคือตกใจจนเกินไปนะคือไม่เคยพิจารณาเนี่ยไม่พิจารณาถึงความตายไม่พิจารณาว่ากายนี้จะต้องตายลองพิจารณาเข้าไปดูสิมันตายทั้งนั้นเนี่ยปู่ย่าตาทวดของเราตายไปหมดแล้วหรือจะชื่อบางทีจำไม่ได้ด้วยซ้ำเราเป็นเด็กอยู่ท่านก็ตายไปเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้มาคิดอีกทีอ้าวไม่รู้ชื่ออะไรถามคนอื่นก็ไม่รู้ครอบครัวอื่นเขาก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรตาทวดอะชื่ออะไรปู่ทวดอะไม่รู้เลยตายไปแล้วตาของเรายายของเราปู่ของเราย่าของเราตายแล้วพ่อแม่ของเราก็ตายแล้วบางทีลูกผัวของเราตายแล้วบางทีเมียของเราตายแล้วให้พิจารณาลงมาที่ตัวเราว่าให้เห็นชัดว่าตัวของเรานี่จะต้องตายกันนี่คือความจริงแต่บางคนก็ไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับว่าจะตายแต่ความจริงมันต้องตายถ้าให้พิจารณาให้ปรงให้ปรงลงว่ากายนี้จะต้องเป็นอย่างนี้แหละเราจะต้องรีบสร้างสมคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาให้มีมรรคมีผลเกิดขึ้นให้มรรคเกิดผลเกิดนิพพานเกิดขึ้นที่ใจของเราเวลาที่ล่วงไปหลายปีเรายังไม่ได้ทำดีเรายังไม่ได้ตายก่อนเรายังมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมอยู่ให้เราพิจารณาลงไปอย่างนี้แหละว่าเรานี้ยังไม่ตายแต่ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าก็ต้องไม่เว้นหนีไม่รอดก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเราต้องพิจารณาให้เห็นธรรมซะก่อนมันเป็นธรรมอย่างหนึ่งพิจารณาให้เห็นให้เห็นความไม่เที่ยงในตัวตนของเราแต่ก่อนเราเป็นเด็กเป็นเล็กต่อมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาว ต่อมาก็เป็นคนวัยกลางคนต่อมาก็เริ่มแก่60 70ก็เริ่มแก่ละแก่ให้เห็นชัดๆลงไปเลยหน้าตาแต่ก่อนเป็นอย่างหนึ่งปัจจุบันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ก็หน้าเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนี่คือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายตัวตนของเราให้พิจารณาลงไปที่ตัวของเราเนี่ยว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ให้วางวางความยึดมั่นถือมั่นวางความสำคัญมั่นหมายว่าตัวตนของเราจริงๆคิดว่ามันจะไม่แตกไม่ดับจะไม่ล้มไม่ตายเราลืมนึกถึงความจริงความจริงมันเกิดแล้วมันต้องตายก็พิจารณาอย่างนี้เข้าไปให้มันเห็นชัดตัวเรานี้ประกอบด้วยอะไรเราก็เห็นชัดประกอบด้วยดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟธาตุดินก็คือเคลื่อนแข็งทั้งหมดส่วนที่เป็นแข็งแข็งทั้งหมดที่จับต้องได้ส่วนน้ำน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำมูดแน่อันนี้ส่วนนี้เป็นน้ำส่วนที่เป็นลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมในท้องลมในไส้พอมันหมุนขึ้นก็ปึ๋งออกไปเลยนั่นลมก็มีอยู่ในกายนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นลมเป็นกายชนิดหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุไฟไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้เล่าร้อนไฟเผาอาหารให้ย่อยไฟยังกายให้สุดโทรมเนี่ยมันมีอยู่ในนี้ถ้าเราเป็นอัมพาตหรือเป็นอะไรก็มันลมก็เดินไม่ได้ไฟก็เดินยากถ้าไฟไม่พอคนก็ตายเหมือนกันเช่นหนาวเกิดไปตายน้ำก็เหมือนกันน้ำก็เป็นอหิวาน้ำขาดจากร่างกายตายเหมือนกันลมก็เหมือนกันลมเหมือนกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราตกไปในน้ำลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่เป็นไปตามปกติธรรมดาก็ตายเหมือนกันหรือเอาอะไรมาอุดปากอุดจมูกไว้ไม่ให้ลมเดินได้ตายเหมือนกันอันเนี่ยเวลาคนป่วยเขาต้องเพิ่มลมให้โดยการที่เรียกว่าออกซิเจนเนี่ยพอใส่ออกซิเจนเข้าไปก็หายใจโล่งหน่อยไปแต่พอถึงจะตายแล้วลมดีปานไหนก็ตามก็ตายอีกเนี่ยให้พิจารณามาที่ตัวเราอย่างนี้ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปก่อนที่เราจะตายเราต้องทำดีไว้ให้ได้ทานเราให้พอหรือยังเราอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากเป็นคนร่ำคนรวยเราไม่กินไม่ทานไว้ไม่สร้างน้ำทำบุญไว้มันจะรวยได้ยังไงอยากจะเป็นคนมีเงินมีทองมากๆก็เราไม่เคยทำบุญทำกุศลไว้เลยมันจะไปได้ยังไงมันจะมีได้ยังไงมันก็ไม่มีเพราะเราไม่กินไม่ทานไว้สมบัตินี่เป็นสมบัติทิพย์นะสมบัติอันประเสริฐคือบุญเราต้องสร้างบุญไว้ บางคนทำบุญไว้ก็ให้เห็นปัจจุบันชาตินี้ทีเดียวเห็นขึ้นมาเลยแต่ก่อนไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันนี้มั่งมีสีสุขไม่อดไม่อยากแต่ก่อนทำบุญทำงานทำการได้เดือนละ10,000แต่ปัจจุบันนี้ได้เดือนละ300,000นู่นเพราะอะไรเพราะเคยได้ทำบุญเงิน300,000ไว้นั่นแต่ว่าเราได้บุญถ้าเราไม่ได้ทำไว้มันไม่เกิดแก่เราตายไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์เพราะอะไรเพราะบุญไม่มีฐานไว้ไม่ได้บริจาคไว้บุญไม่มีเมื่อบุญไม่มีจะให้มันเกิดยังไงมันก็ไม่เกิดอยากได้ปานไหนมันก็ไม่มีไม่เกิดไม่มีขึ้นมาได้เพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้ถ้าเราทำบุญไว้ภาวนาก็ไปดีมันเนื่องกันมันอุ้มชูกันท่านจึงให้ทานท่านให้ทานมากก็ตามน้อยก็ตามให้ไว้ทำบุญไว้ตามกำลังศรัทธาของเราตามกำลังทรัพย์ของเราเราทำบุญจิตใจของเราก็ผ่องใสขึ้นมาเมื่อเราให้ทานได้การรักษาศีลก็เกิดขึ้นก็อยากเว้นจากความชั่วพอรักษาศีลดีเข้าอย่างเราทำอยู่เดี๋ยวนี้เราก็รักษาศีลศีลก็หนุนให้เกิดความสุขความสงบทางใจเราก็อยากภาวนาอยากทำสมาธิอยากหัดวิปัสสนาให้เห็นชัดขึ้นเราต้องทำความดีไว้ให้ได้เราเกิดมากว่าจะได้พบพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วพบปุ๊บพบปั๊บทันทีตายไปแล้วไม่รู้ว่าอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็เพลิดอยู่ในความสุขนั่นแหละเป็นสุขในสวรรค์เราก็เพลินอยู่ในความสุขพอใจอยู่ในความสุขก็ไม่ได้คิดถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเราลงมาปฏิบัติธรรมมันไม่ได้คิดอย่างนั้นก็เหมือนเราเป็นคนนี่แหละไม่มีใครอยากตายสักคนเนี่ยถึงว่าเขาว่าตายแต่ตายคุณตายวันนี้คุณได้ไปสวรรค์แน่นอนแล้วก็ไม่อยากตายอยากอยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอยากอยู่แต่พอมีชีวิตอยู่ได้รู้จักว่าโอ้การทำความดีต้องรีบทำต้องรีบให้ทานรักษาศีลภาวนาต้องรีบปฏิบัติอย่ารอวันรอเวลาเพราะความตายเป็นของไม่แน่นอนนั่นเราจะให้ทานก็รีบให้อย่าไปรอว่าวันนี้พรุ่งนี้อย่างนั้นอย่างนี้เราจะไปรอเพราะความตายเรากำหนดไม่ได้อัจเฉวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุยจะไปคิดผัดวันประกันพรุ่งจะไปคิดว่าความตายจะรอวันนั้นวันนี้มันไม่ได้บอกเราให้รีบขนขวายทำความดีไว้ให้มากถ้าเราทำไว้เราเป็นมนุษย์เราก็รวยเป็นเทพเป็นเทวดาเราก็รวยเป็นคนมีลงมาเกิดอีกก็เป็นคนมีทรัพย์มีเงินมีทองมีข้าวมีของไม่อดไม่อยากอันนี้ก็ประกอบส่วนในการพิจารณาที่เทศมานี่ในการพิจารณาว่าคนเราก่อนจะตายต้องรีบสร้างสมคุณงามความดีไว้ทรัพย์สินสมบัติในโลกนี้ร้อยล้านพันล้านที่เราสะสมไว้มันไปกับเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลไว้ก่อนมันไปกับเราไม่ได้มันตกเป็นของลูกของหลานของคนอื่นไปเขาเสวยสุขแต่เราเสวยทุกข์เพราะเราไม่ได้ทำไว้เราไปห่วงเขา เรามีแล้วเราก็มีแต่เก็บแต่เก็บแต่เก็บไปไม่คิดทำบุญทำกุศลเราจะได้อะไรไปด้วยเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีโบสถ์ก็ไม่เคยได้สร้างศาลาไม่เคยได้สร้างกุฏิไม่เคยได้สร้างเราสร้างไว้ทำไว้กุฏิวิหารน่ะเราสร้างไว้ทำไว้นั่นเราได้บุญแล้วนั่นได้ความสุขแต่เราไปอยู่สวรรค์วิบากของเราก็คือที่เรามีนั่นแหละที่เราสร้างไว้นั่นแหละเราสร้างกุฏิไว้สร้างโบสถ์ไว้สร้างศาลาไว้วิมานของเราก็คือโบสถ์คือศาลาน่ะคือกุฏินั่นแหละอันนี้เราทำไว้มันเป็นสมบัติของเราที่เราได้ไปด้วยเราจะไม่ขัดข้องในที่อยู่ที่อาศัยเกิดชาติไหนพบไหนพร้อมที่จะมีขึ้นไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านเอาไปไม่ได้ถ้าไม่ทำบุญไว้เราทำบุญไว้เท่าใดนั่นแหละคือของเรานั่นแหละคือสมบัติของเราเราทำบาทหนึ่งเราก็มีบาทหนึ่งนั่นแหละเราทำห้าบาทก็มีห้าบาทนั่นแหละเราทำ20บาทแล้วก็มี20บาทนั่นแหละนั่นแหละคือสมบัติของเราที่เราจะไปด้วยได้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้มันไม่เกิดหรอกอยากมีอยากร่ำอยากรวยปานไหนก็ตามมันไม่เกิดบางคนเนี่ยถ้าได้ผัวฝรั่งแล้วจะร่ำรวยเพราะเขามีเงินไปเจอฝรั่งที่ไม่มีมันก็มีก็เหมือนคนลาวคนไทยเรานี่แหละคนจนก็มีคนรวยก็มีฝรั่งรวยก็มีฝรั่งจนก็มีไปได้ผัวฝรั่งก็คิดว่าต้องมีเงินก็ไปเจอฝรั่งจนเขาให้บ้านนี่ก็อยู่กันไปอดอยากๆเพราะอะไรเพราะทำบุญไว้ไม่มีไม่มากมันไม่เกิดได้พวกฝรั่งก็จริงมันไม่รวยอยากรวยอยู่แต่มันก็ไม่รวยเพราะอะไรเพราะไม่มีงานมีการทำหางานทำก็ยากอยากได้พวกฝรั่งมันถึงรวยไม่รวยบางคนก็จนเหมือนกันเป็นฝรั่งจนเหมือนกันรวยเขาก็ไม่ให้เราเขาแบ่งให้นิดหน่อยยิ่งฝรั่งแล้วก็ยิ่งมีความผิดแปลกกันไปอีกจากประเพณีไทยคนไทยนี่ผัวเมียทำได้ใช้ด้วยกันกระเป๋าเงินเดียวกันฝรั่งกระเป๋าใครกระเป๋ามันเงินใครเงินมันใครหาได้ก็กินใครหาไม่ได้ก็แล้วไปเป็นผัวเป็นเมียกันก็ตามนั่นมันเป็นอย่างนั้นมันต่างกันประเพณีมันต่างกันวัฒนธรรมมันต่างกันอย่างคนไทยเรานี่ทำเมียมีผัวก็พลอยมีด้วยผัวมีเมียก็พลอยมีด้วยเงินกระเป๋าเดียวกันกินทานสร้างน้ำทำบุญก็พร้อมใจผัวเมียไม่ขี้เหนียวไม่ขี้ตนีเราเกิดมาแล้วก็โอ้ยไม่อดเลยพระอนุรุทธะน่ะได้ทำบุญทำกุศลไว้พอเกิดมานี่คำว่ายากจนอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าว่างั้นอธิษฐานไว้พอเกิดมานี่ไปเล่นกีฬาอยู่อยากกินขนมก็ให้แม่ส่งมาให้พระมารดาส่งมาให้แล้วก็กินกัน ลายครั้งเข้าก็หมดไม่มีขนมส่งไปให้ก็เอาฝาเป่าๆกับหม้อกับนั่นปิดกันแล้วก็เอาไปให้พอเปิดขึ้นขนมเต็มอยู่เลยเพราะบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลที่เคยสั่งสมไว้ในสำนักพระปฏิเจกพุทธเจ้าขออธิษฐานว่าเกิดมาชาติไหนพบไหนอย่าได้พบความยากความจนอย่าได้พบความสิ่งที่ไม่มั่งมีสีสุขขอให้ได้พบแต่สิ่งที่ร่ำรวยมั่งมีคำว่ายากจนหรือไม่มีอย่าได้ให้ข้าพเจ้าได้ยินบอกโอ้โหขนมนี่ทำไมดีแท้อร่อยด้วยหอมด้วยวันหลังเอาอีกขอให้พ่อมารดาส่งขนมไปให้พ่อมารดาก็ไม่ได้ทำขนมไว้ให้ก็ฝาปิดหม้อแล้วก็ส่งไปให้ปรากฏว่ามีขนมในนั้นเลยไม่รู้จักคำว่าไม่มีนะพ่อบุญกุศลที่ทำไว้เลยให้ผลในชาติปัจจุบันแล้วยังให้ผลในชาติอดีตด้วยให้ความสุขความเจริญแก่ตนด้วยหมายความว่าคนเรายังท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันยังไม่หมดเพราะยังไม่ถึงเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์จึงไม่กลับมาเกิดไม่มีภพมีชาติอีกแล้วมีแต่ความสุขในที่พระนิพพานมันไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนได้นัตติสันติพลังสุขขังไม่มีอะไรที่จะเสมอเหมือนแต่ว่าเราท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อยู่ถ้าได้เป็นพระโสดาบันก็เกิดอีกเจ็ดชาตินี่ในเจ็ดชาตินี้เราก็ต้องมีความสุขด้วยบุญด้วยกุศลของเราที่ทำไว้เราสร้างไว้เราทำไว้มันก็เกิดบุญเกิดกุศลเกิดสมบัติต่างๆมั่งมีสีสุขอาตมาประกันได้เลยว่าในนี้ต้องเกิดทุกคนต้องเกิดอีกแน่นอนเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เรากำลังจะพยายามที่จะเป็นพระอรหันต์แต่มันยังไม่เป็นมันยังไม่ถึงบุญกุศลมันยังไม่เต็มบารมีมันยังไม่เต็มก็ต้องฝึกหัดหลายครั้งหลายหนเข้าจนกว่ามันจะเป็นถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นปุถุชนอยู่หรือเป็นอริยบุคคลอยู่เราก็ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดการมาเกิดของเราก็ไม่ใช่ว่ามาเกิดแล้วเพื่อจะมีความสุขเลยไม่ใช่ไหมบุญกุศลเราไม่ทำไว้มันก็จะไม่มีความสุขแล้วทรัพย์สินสมบัติมันก็ไม่มีมากเพราะเราไม่ได้ทำไว้มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันไม่เกิดจะให้มันเกิดก็ไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ทำไว้ไม่ได้สร้างไว้ไม่ได้บริจาคไว้เราไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้มันไม่เกิดจะให้มันเกิดก็ไม่เกิดเพราะนั้นท่านจึงเตือนไว้ว่าให้เกิดมาแล้วให้มีจิตมีฐานศีลภาวนาเป็นทางไปพระนิพพานเนี่ยทางไปสู่ความสุขความเจริญต้องกินต้องทานต้องสร้างน้ำทำบุญไว้อย่าได้ประมาทเพราะไว้และชีวิตของบุคคลไม่แน่นอนมีเกิดขึ้นในเมืองต้นมีแก่ในธรรมกลางมีดับสลายตายไปในที่สุดคนเรายังมีเกิดมีตายอยู่เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้สำเร็จถ้าสำเร็จตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถ้าไม่สำเร็จก็ได้คุณธรรมชั้นรองลงมามันก็ต้องมีเกิดเกิดมาก็ต้องมีบุญต้องมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีโภคสมบัติมากมายมันก็ถึงจะมีความสุขในโลกนี้ได้อยู่บ้านนอกบ้านนาที่เขากินอยู่เขากินเขาก็อร่อยแต่เราไม่มีกินเราก็ไปเดินดูเขา เวลางานประเพณีตามหมู่บ้านงานกฐินงานบุญพระเวชสันดรอะไรต่างๆเขามีเงินซื้อขนมกินเราก็ไม่มีเงินซื้อขนมกินเราก็ไปยืดกืนน้ำลายเยียกๆอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเงินทำไมจึงไม่มีเงินอ้าวเราไม่ได้ทำบุญไว้เนี่ยมันก็ไม่เกิดไม่มีขึ้นมาในตัวเราเราไปเกิดในตระกูลก็เกิดคุณยากจนตระกูลลำบากเพราะเราไม่ได้ทำบุญอกุศลไว้ถึงว่าคนที่ยังเปลี่ยนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี่ต้องสร้างบุญไว้แต่ก็จะสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานอยู่เป็นนิสัยปัจจัยได้มรรคได้ผลเราได้อยู่แต่วันยังไม่หมดมันถึงมีการเกิดถ้าเราจะเกิดอีกอยู่ก็เราต้องมีบุญกุศลพอเพียงไม่อดไม่อยากไม่อยากไปจนมันให้ผลตั้งแต่เราทำนั่นแหละเราคิดจะทำมันให้ผลแล้วเราทำลงไปก็ให้ผลทำเสร็จแล้วก็ยังให้ผลตายไปเกิดชาติใหม่ยังตามให้ผลอีกในชาติใหม่พบใหม่ภูมิใหม่มันเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์จริงๆนะเรื่องของบุญนี่นะมันเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์มากให้ผลเป็นความสุขจริงๆอาตมาเป็นพระอาตมาก็ทำนะก็รู้ว่าครูบาอาจารย์โอ้องค์นั้นท่านสำเร็จแล้วองค์นี้สำเร็จแล้วได้อานิสงส์แรงแล้วก็ไปทำแต่ก่อนมันก็ลำบากแต่ทำบุญบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เกิดได้ปัจจัยมาเป็นของส่วนตัวเอาส่วนตัวทำบุญถ้าไปทำกับพระกับเนนก็ทำกับครูบาอาจารย์ผู้ท่านที่สำเร็จมากวดนิพพานแล้วก็ไปทำบุญกุศลก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำความดีไม่ได้ทำให้คนอื่นมันทำให้ตัวเราเองเพื่อให้เรานี่แหละถึงความสุขความเจริญไม่ใช่ให้คนอื่นเราทำไว้เท่าไหร่นั่นแหละคือสมบัติของเราเราไม่ได้ทำไว้ไม่มีสมบัติถึงจะมีเงินมากก็ตามร้อยล้านพันล้านก็ไม่เป็นไรโน่นคนจะใช้คือคนลูกหลานโน่นเขาเรียกว่าไม่ได้พบนักปราชญ์บัณฑิตไม่ได้พบครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนไม่เห็นอานิสงส์ของบุญของกุศลไม่เห็นบุญเห็นกุศลเป็นของควรทำควรสร้างไว้กับตัวเราถ้าเรามีบุญนะมาปฏิบัติธรรมก็ได้ไวขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นนั่งสมาธิมันก็เป็นสมาธิไวพ่อบุญกุศลเนี่ยเหมือนพระอนุรุทธานั่นแหละท่านสร้างบุญท่ากุศลได้มากในอดีตเพราะท่านเป็นคนจนท่านมีสมบัติปุ๊บท่านก็สร้างเลยพอสร้างก็บุญพละกุศลก็ตามให้ผลทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไปมนุษย์กับเทวดาไปมาในวัฏฏะนี้พอได้ปฏิบัติธรรมในสำนักพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้หูทิพย์ตาทิพย์ด้วยสามารถรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าดับจิตลงตรงไหนวางลงตรงไหนท่านเข้าฌานดูเห็นชัดหมดเลยเข้าสมาธิแล้วก็ตรวจตามที่พระพุทธเจ้าตามจิตพระพุทธเจ้าไปเห็นหมดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในตอนนี้อยู่อาการอย่างนี้อย่างนี้อธิบายไว้ให้พระที่ไม่มีตาทิพย์เหมือนท่านที่ไม่มีที่ประจักษ์สู่เหมือนท่านก็ได้รู้ได้เห็นตามด้วยได้ดีนได้ฟังด้วยว่าพระพุทธเจ้าเข้าฌานถึงตรงนี้เอาจิตไปตรงนี้วางลงนิพพานตรงนี้บอกไว้หมดเลยถ้าก็ได้เป็นพระอรหันต์มีชื่อเสียงในครั้งพุทธกาลก็พอถ้าบุญทำกุศลไว้นั่นแหละถ้าไม่ทำมันไม่เกิดหรอกนี่ก็บุญของเรานะเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญเราก็ไม่ได้มาใช้สถานที่แบบนี้นี่ก็เป็นบุญของเราเหมือนกันเรามาอยู่เราก็สบายภาวนาก็ขึ้นจิตใจก็สงบดี ที่หนาก็แจ่มแจ้งเห็นชัดเห็นจริงขึ้นมาในตัวตนของเราให้แหละให้พิจารณาดูพิจารณาจนเห็นชัดลงไปในตัวของเรานี่ว่าตัวของเรานี่มีความเกิดความแก่ความเก็บความตายเป็นธรรมดาหนีจากความเกิดความแก่ความตายไม่ได้ถ้าไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ตายแล้วก็ไม่เกิดอีกเลยมีความสุขกว่าความสุขใดๆทั้งสิ้นที่เราสุขอยู่นี่ได้กินได้นอนได้ฟังเพลงฟังรำว่าเรามีความสุขความสุขอยู่แต่ความสุขนั้นไม่จริงไม่เป็นอมตะเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวถ้าเราอยากได้ความสุขอันแน่นอนเราต้องปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นไปกว่านี้อีกทำจิตของเราให้สงบเอาจิตที่สงบแล้วมาพิจารณาพิจารณาในตัวตนของเรานี่เพราะตัวของเราประกอบส่วนด้วยอาการ32อาการ32นี่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอาการ32มีหนังมีเนื้อมีกระดูกกระดูกนี้ถ้าตายแล้วนะเอาไปไว้ที่ป่าช้าไม่ฝังไม่เผาปล่อยให้หมูนอนแร้งกาจิกกินกระดูกของเราก็กระจัดกระจายไปอยู่ตามนั้นแหละถูกแดดถูกฝนหลายวันหลายเดือนเข้าก็ผูกก่อนสลายไปหมดเป็นเท่าเป็นดินไปหมดนั่นแต่ว่าใจของเราไปแล้วไปกับบุญกับบาปแล้วถ้าเราทำบาปไว้ก็ไปตามบาปนั่นแหละบาปแล้วพาจิตของเราไปสู่อบายภูมิเราทำบาปไว้บาปพาเราไปสู่ความชั่วสู่ภพภูมิที่ชั่วมีสัตว์ดิบสารเปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ให้ประมาทในการทำความดีไม่ให้ประมาทในการให้ทานไม่ให้ประมาทในการรักษาศีลไม่ให้ประมาทในการภาวนาหัดจิตหัดใจของเราให้สงบให้มันมีอยู่อารมณ์เดียวคือลมหายใจเข้าหายใจออกหรือคนที่มีวิธีการอย่างอื่นที่เคยทำมาก็ให้วางไว้ก่อนลองมาทำอานาปานสติดูมันอาจจะไวขึ้นกว่าเก่าอาจจะดีขึ้นดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี่ละเอียดขึ้นเราจะเห็นใจของเราตลอดเวลาว่าใจสงบหรือไม่สงบแล้วก็เห็นอยู่การพิจารณาก็ให้พิจารณาไปเรื่อยสังเกตดูอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นกระดูกเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงตายแล้วเอาไปด้วยไม่ได้ให้พิจารณาเรื่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาเป็นประจำจนจิตของเราปล่อยวางได้หมดเราจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ถ้าจิตเรายังไม่ปล่อยวางยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังสำคัญผิดอยู่ยังเห็นผิดอยู่ จของเราก็ไม่หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้นี่แหละให้พิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นว่านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะภาวนาให้ถึงที่สุดได้ก็ต้องมีบุญเราต้องทำบุญทำกุศลเราต้องสร้างสมคุณงามความดีไว้เราถึงจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราก็ทำอยู่ปฏิบัติอยู่ลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเพราะว่าทำบุญแล้วจิตใจก็สบายภาวนาก็ขึ้นเนี่ยเพราะนั้นให้ฟังเอาไว้พิจารณาเอาไว้เพื่อความหมดจดบริสุทธิ์ของจิตของเราให้เราถึงความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรมในการมาเกิดในวัฏสงสารอันนี้จนจบสิ้นถึงมรรคผลนิพพาน และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาเรื่องวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาโดยพระครูสิทธิปปากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทีโตปาโสเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโซเป็นการปฏิบัติสมาธิภาวนาในช่วงของจิตวิเวกที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donhaisok.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร